Miksuje dla was DJ Lobby Force. All of the love, love, not a lick.

Chodź ładnie ci z tym, na na na, na na na. Odstaw problemy i daj się porwać, na na na, na na na. Wszystko będzie dobrze, zapewniam ci ja. Wokół nas palmy i słońce, bawmy się z życiem i nie kłóć się, nie, nie, nie. Zebram na wodzie, ogarnię tych hotelach, każesz mi czekać, bo wiesz czego chcę. Casablanca, Casablanca, mógłbym zrobić o tym film. Stale sobą mnie zadziwia, za nieznanym się odpisz. Napijmy się tak, napijmy się tak, a sobie te bardziej rekonstruuj świat. Napijmy się tak, napijmy się tak. co każdy zna. Hotel, pachnie Coco Chanel, a nie Adidas. Moja sukienka w dresach Nike i Cap. Otwieram ci drzwi, zwirole się patrzą, co to za queen. To rapka Gucci. Otwieram ci drzwi, zwirole się patrzą, co to za queen. To rapka Gucci. Casa Blanca, mógłbym zrobić o tym film. Stale z tobą mnie zadziwiasz, a nie stale się rodzin. Napijmy się tak, napijmy się tak. Aż obojętne będzie, ile kosztuje świat. Napijmy się tak, napijmy się tak. Aż obojętne będzie, ile kosztuje świat. Ile kosztuje świat, ja po ziemię nic. Ty póki obok mnie jesteś ty. Ile kosztuje świat, ile kosztuje świat. Ile kosztuje świat, moim jesteś ty. Otwierasz butelkę i patrzysz mi w oczy, jakbyś chciała więcej niż tylko się przespać. I nie wiem, czy jest tak naprawdę, czy grasz swoją rolę jak trzeba. Tu robisz noc, zasypiam przy tobie, choć często jest tak, że nie dajesz spać. Wszystkiego mam dość, ty wstajesz z rana i męczy mnie kas. Gotujesz mi coś, jak się upieram. Kasa, banka, mógłbym zrobić o tym film. Stale z tobą, nie zadziwiać, a nie stale się robić. Napijmy się tak, napijmy się tak. Bo jest to będzie, ale kosztuj ja. Napijmy się tak, napijmy się tak. Kasa, banka, kasa. I'm gonna live my life, no matter what people. Take it up. składem. Znowu zgubiłem po swoim skrócie i stoję pod krzami bez radia dziecko. Krew chyba ciutkę wleci mi z nosa. Biłem się myślami, ale nie wiem nic. Chciałbym wejść na pracę po cichu, ale ty je otwierasz i zaczyna się koza. Chętnie wypiłbym dyszka z kokosa, ale nic nie przyjmuję strzała na ryj. Popłyniemy razem, zmieniamy ten świat, wspierając się tak,